حضرت ابو سلمہ سے اسی طرح کی روایت آتی ہے جس میں یہ لفظ ہیں، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کا قیام کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2211۔